أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسرور إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله. سورة سرور سورة کے تقسیم میں اول انسان آیت نمبر سو بوری پہ ایک اولا مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی کہ اللہ پتا تو صفاتوں کی ہوئے دوی میں سر ایک سو ایک نے ایک سو شیئر تر کیوں سچ پر ہویا پر تو دوی میں سر کی دوی مسئلہ اثبات در رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق لے اسلام لبا پیغمبران لالی گری کہ بھائی کہ اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغن آباد بل پیغمبر ناراضی بل کتاب بل شریعت بل دین ناراضی نن بدی نہ گئی چکا مرد پیغمبر ویلے پیغمبر خود لے رہے دا قرآن نا دا پیغمبر دا پر عمل نا در میسا دے 177 نا 253 بھائی کی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کہ دا دو مسئلہ نمانی یا دا دو مسئلہ نشی خوری دے بغیر دا جہاد یا چنی منی جہاد سو یا دا مطلب کہ دادو مسئلے یا بس وہ بیان ہو رہی تھی چاہیے بدنی قربانی ذات قربان ہو رہی تھی اللہ پر لانا مطلب نہ اور ضرور میں ساتھ دو سوچوں وہ ناخر ہونے بھائی کہ بیان دے انفاق کی سبیل اللہ مال نہ دو مالی قربانی پہ اس کو لانا پلا رکھے دری اصل دو مسئلوں دفاع توحید اور رسالت دفاع مجھے سڑے مال نیچے قربان ہو رہے ذات نیچے قربان ہو رہے نوابہ دے توحید اور دے سنت اس خدمت اور ایسا اصل آیتو نوا پدریو بابو نے کی بیان شوی دعوی داوری ایسی آیت نمبر 21 کے وقت عنوان دو عبدو رب بکم سا دوی میسا دا آیت نمبر 101 میں شروع رہا تر آیت نمبر 176 بلی کی اس بات در رسالت رسالت ثابت دے پیغمبر علیہ السلام پدف ادنا اعتراضو رو اگر نہ شبہات اعتراضوں نے چکم پر رسالت باندې منکرین کی تدیر پوری اتو وانا اعتراض نہ وانا اعتراض نہ با بیان شو اول اعتراض آیت نمبر 97 کیو چکم زینا د دوی می حصے مضمون شروع شو چمون تاجو کنه منو چتا لوی کما فرشتہ او جبریل دے ہمیشہ پرشر راغنے لہذا مون تان مون دا نی جواب چدا و جنند د جبریل سره د دشمنی بلکہ اصل وجہ دا جا ہمارا قرآن راوڑے ساز و قرآن دا دا دشمنی دا قرآن سرا جبریل سرا ندا تا تا بوئی تا قصر ہے اصلا استاز خاملے ممدہ کا جواب بستا ہوں گی جبریل زمان دا استاز سرا دا دشمنی سا وجہ اشتا نا ساز و فصل وجہ دا دا چستا سو اگما دا قرآن بیانے ساز و قرآن دا تا دشمنی اصل کی دا قرآن سرا دا دویمی تیراد آیت نمبر 102 کی کمر گروہ بارنے منتازہ کر منو چتا دا سلیمان علیہ السلام صفائی کے حالانکہ کو جادوگر مقتاقی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر جادو کفر دے شدہ بشیطانان کو سلیمان علیہ السلام نے رہ کر تا دا کوئی تخصر ایسا مرگری خرید دا ہم دیکھتا ہوا دا مرگر صفائی امام برفی لکھ سیدی روڑ کمی میشے تازو کی نہیں درے میں تیرازم آیت نمبر 102 کی جتا جادو دا کفر وائے علا کے دا دو فرشتو راوڑے دا آگے جواب کہ فرشتو بالکل نظر آوڑے او کس انفاظ دا جادوی خودری من دا پارا دا فرق ومین دا جادو او دا موجزی کی او دا کرامت تا دا بھئی تا دمونا نمانی تا ویزونا نمانی درود نمانی درود لکی وغیرہ تا جو دا درود ابراہیم نے علاوہ دانے درود میں یورکن اور دوایا صحیح چیز منم کہ پاکوی دا ملاوٹنا درود ابراہیمی پیغمبر وینے ثابت دے دے پیغمبر دانور رضان نے جو پرشیوی دے خلق ہوئی اکنی دا منم کاریو کتاب کے لیے کلشیوی کار چاہوئی دمونا منم کم صحیح طریقہ تعویل مانا کچھ صحیح کچھ کدے چا په کتاب کیو غلط څه دی کړی هغه نه منو چې قرآن دا پیغمبر د طریقې نه خلاف سرور میں اعتراض 104 کې تمون د خو الفاظ او ملکی من زکتا نو دا جواب لا تقول راحنا هغه الفاظ مو چې بای کې بوځي به دوی ودې شي تا ته وایې تمون یا محمد نه منې ولې یا محمد ویل کس ته دی دا جواب کدی خیال باندې وای چې پیغمبر حاضر ناظر دی نو عقیده د شرک او کدی خیال وای چې مې نه مې مولا د مين نه چې د پیغمبر ته محمد دې ویلي صاحب او دې ویلي نتی څنګه وای استاد اوی نه زیات مين له پیغمبر سره او وېدې کې بيزما اعتراض پر 106 کې پنس خمانه ته پر مستند خپل دین نه نیو شوه سوال بس نه نه پریا مال کوئی سوال شي بیا بس یا نه دا وی جواب دې یو دین چې نس خمانه پرون دا نه حکم نه دا نه حکم تا دا کوئی را اوشا کوئی دا خیراتون دی کول دا اولی دویم درین نوانینا اوشی نکی اوشا جدا ناروا دی داگی جواب وی کما کول پا دی خیال میں دو چی دیکی سواب دی زنون پویا دس یهودی خوریم چی نس خرم انم بس چی غلط آسیده باندیو من بس باقی وقتنا کولارن ولی زمان مشاران اکردی نا بلکه زنون پوی دمائی کلا دا سواب کاب ندی اوش پویا شم چی ناروا دی اوشی نکو پرګم اعتراض په 116 کې ته الله نایبان نه مونږ منځ ته تانه مونږ دا کې جواب پیته جواب وو یو سبحان ربل له ما فی السماوات و الارض درین کل له قانتو چرورم بدی او سماوات و الارض او بیل ذم و اذا قضا ام فانما یقول له کن فیکون و می اعتراض 118 کې ته الله پیغمبر مونږ ته الله کو دا کې جواب چې دنیا د بادشاہ قانون دا نه چې هغه حکم جاری کړي هغه چا خوشی نه دي دروازه لچی اور وہ تو اچھا رضما دا قانون ما جاری کدا ہوئے بلکہ اگر حکم جاری کی جاری شی پتول من کی بادشاہ اللہ خود بادشاہ نو بادشاہ دے اگر پیغمبر لوڑی گا ہوئے بادشاہ تو زان دان نراس ہوئے کہ رضما پیغمبر دے بھی منی بلکہ اگر پیغمبر لوڑی گا کچھو کی منی دیتا کلی منی اتاوان رضان دے بیا دو معتم اعتراض نس کی واقعی ابراہیم علیہ السلام دفارہ دے ترغیب چی مسئلہ بیان کر اور دفارہ دے تشجیح چی گوئی اغسن بیان کری په یو واځي اوراله د خان میته مودري او بری واقع کې درې خبرې یو خبره 125 کې چې بیت الله بنیه د توحید سره مرشتي کوله بیت الله د توحید د بارا بنیاد کې په دشي او چې بری کې ول توحید بیان کی دغه تا د ایشو کو غلاوري درې خبره ته مرې څونه د ځکی داخلي پیغمبر پیغمبر اسلام دا خود سر د مشران او ابراهیم علی السلام د اسماعیل السلام دا غي دعا وا اغی دا دعا وقت چلا دی کیو پیغمبر رولی گی متاثر مدر انکار کوئی او درم خبرایت نمبر 132 کی جدا توحید خو اتفاقی مسئلہ وا دا پیغمبر آن او خصوصا ساسو نیکو ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پدی وسیعت کرے اولاد تا تاثر دین انکار کوئی دا توحید مسئلہ نا بیاتم اتحاد 142 کی سیقور سفحان منځکه تاسو مونږ چې دغه تاسو د پیغمبرانو کې دغه پروسه دا غي جواب کول الله المشرق والمغرب مشرق یا مغرب ته مخ کول ځکه الله نه پاره نه مشرق خاص نه مغرب ځکه الله هر طرف ته مونږ دی خو مشرق یا مغرب ته مخ کول کمال نه دی اصل کمال داري چې دا الله حکم وایي دا الله حکم منل دی کې کمال نه کمالي خبره ده دا ګلو منل خو ډیر دی دا الله کوشي لیکن دا الله حکم منل دا ضروري دي کوشي یو سره کوئی دا الله منم لیکن دا الله حکم نه مني او دا الله منل سره دا نه دي چې ته بس الله منم لا اله الا الله دی کلمه دی بس مسلمان ما او نو دا الله حکم نه مو نه نه نه دا الله حکم منل لازم او نام اعتراض 158 اونی سبق کی چمو کمی اعتراض داو چې په خپل د بوتانو طواف کوي او موږ دوی بوتانو طواف نه کوي کوئی شي دا هغه جواب کې نه صفا او مروه ته نه جا الله دا صفا او مروه دا د بوتانو طواف نه دی بلکې دا د الله د دین نه خو نه دی اله الله عزت ورکړې ده دا نه چې پیغمبر د ځان نه کوي یا ته د بوتانو دغه دی دا غینه ثواب کنه دا د الله دین نه خو نه دی دی الله عزت ورکړي لري ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات مخکې مسله توحید بیان شو دا رنګي د سنت او بیان د رسالت هغه شو نو د تدا ذکر کړي ځکه د توحید بیان کول رد شرک کول ځکه د توحید په زمن کې رد شرک کول نه دا رنګي د سنت او بیان کول چې خلق سنت ته راولې د پیغمبر او بیا دای په زمن کې رد بیرات کول چې کوم د پیغمبر د طریقو نه خلاف طریقې خلق جوړ کړی ځاننه دا غیرت کول ګران کار دی وایي نو په دې آیت کې ضرور ورکړي هغه مداهنین ولا مداهن سستوي چې په مسله کې سستی کوي نرمي کوي چې دوی دې د بیانې رد شر نه کوي بیان د سنت نه کوي رد بیرات نه کوي او دا هر چا سره جوړ کړ کوم مشکل ته دا سره دغه جوړ لې کبي دې تی دا سره دغه جوړ لې وای شو دغه ټول وې زمون د سر ګل نه دي ټول مسلمانان دي وي مسلمانان دي خو لیکن د پیغمبر طریقه نه کوي مدا سے مداهن لا زجر ورته زجر ورته دا سے مداهن لا چې په مسله کې سستی کوي او دا رنګه دا چا سره جوړ پیدا کړی نه ان الذين بشكاك سان يكتمون چپټي ما غنځنه مل بینات چا دغه منګه دوا دیو درایونه بینات مراد توحید بشكاك سان يكتمون چپټي ما غنځنه مل بینات چا دغه منګه مل بینات دوا دیو درایونه یني توحید وجه توحید مسله پټي بیانې نه ول هدا او سنت یعنی د سنت او بیان نه کړی د بیرات نه دی بیشک غسان یقینا غسان چپټی ما انزل نا چاری ګل غری من مل بینا دوازه درایل نا یلی توحی ول هدا او سنت یعنی د توحید بیان نه کړی رد شپ نه کړی پټول دالی دارنګي بیان د سنت نه کړی او داوی دراندې رد بیرات نه کړی وجه من بعد ما فزدانا بیناه چې بیان کړ موږ دی لا لناس د پاره د خلقو هوګه مراد بینات او هدا دوانه دي توحید او سنت دوان بیشک غسان چې پټي ما ها انزلنا چې را لګري موږ من البینات دوازیر د لایمنا یمیر توحید او هدا او سنت د پیغمبر حدیث کی راضی خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ بہترین الار لادس د پیغمبر یعنی سنت د پیغمبر توحید خدا نہ مراد سنت د پیغمبر توحید پټه سنت د پیغمبر پټه یعنی بیان یې نه رد ویلات نه کوي من بعد ما پس دا نه بیان او چ بیان کړي مونږ دیلا واځي کړي دی مونږ بیان کړي دیلا سم بیان کړي دا توحید او سنت رسالت لناس د پاره د خلقو فی الكتاب و قران کی مون قران ز تواغس کتاب نو مراد ټول کتابونه دي ها دغه تاسو ګورئ آیت عام دی ګورئ وای شي دا د تورات والو د پاره هم دی دا آیت او انجیل کې هم دا شی وا او زبور کې هم دا شی وا او صحیفو کې هم دا شی وا او قران کې هم دا خبره ده سه ورته په دې آیت کې چې کوم خبره ده دا خبره په تورات کې مو په زبور کې مو په انجیل کې مو په صحیفو کې مو نور او قران کې هم دا څه ده ځکه موږ قران کتاب نو قران واغسته او نه ټول ته مراد دي وایي چلاوي چا توحید پټک مسله توحید بیان نه کړو د دشن کې نه کړو دارنګي د سنت او بیان یې نه کړو په سنت یې عمل نه کړو د دې په خلاف کې د بدعت ورته نه ونه سره دې چې موږ دا بیان کړی خلق وتا په قران کې یعنی هغه وخت توراتو په تورات کې ته بیان شو د توحید مسله د عقیدې د شرک او د حق شو چې وی شرک څه ته وي پیغمبر ورتا عملی طور باندې طریقې خوځلې وي چې دا په دې طریقه باندې به عمل کوي دا قسم چې موږ ته پیغمبر طریقې خوځلې دي خپل سوال کومي طریقي چې موږ ته سنت وایي او داګه نه خلاف هغه بدعت چې نظام نه طریقي او سره خودین کی جوړي هادي او پیغمبر خپل قوم ته دا طریقي خودلي مله هادي او پیغمبر دا هغه طریقه د قوم لپاره سنت وي چې سنت د پیغمبر مګلوي چا چې توحید مسله پر ټکړه رد شیر کیونکو بیان سنت ویونکو رد بیلات ویونکو سرد دی چمنگا را پا کتاب کی واضح کری دی بیان کری دی پا تورات کیو که زبور کیو که پا انجیل کیو که پا قرآن کی رے پا دیاریو کی منگ دا واضح کری دی دا توحید و دا سنت و دا رسالت دا مسئلہ او دی خلق دا مسئلہ پٹکلا بیان نکلا عمل بیونکو اولائی کدا کسان یا لانوم اللہ لانت وی بدی باندی اللہ ویل آنوم اللہ اینون او لانت وی بدی باندی لانت ویون کی مخلوقات سوچو کئی چاچی حق پڑکا حق سشے دے توحی حق سشے دے سنت حق دا دے چرد دے شرک پوشی حق دا دے چرد دے ندا دوش تبیغمبر دے طریقوں نے خلاف طریقی دا دے ردوش ایلہ چا دا اونک نو اولائی کدا کسان یا لانهم اللہ لانت وی پدی باندی اللہ وی لانهم اللہ اینون او لانت وی پدی باندی اللہ اینون لانت وی ان کی مخلوقات یعنی جسم نو مخلوقات دے پدی باندی لانت وی حالانکہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامو یو سڑے و پغلا کی غالباً انی والشد یو جل نبی علیہ السلام پر وستر کله چې هغه وخت لا ده هغه حکم نور راغلي د لاس کټ کول والا یو دې پر وست د وځه لا چې بدرین د لونو ورشه بیا دا یو صاحب یو اران کې صاحب دې سوچو کوي یو صاحب بن ته وي ما لانا څنګه دا نتی دی را یو دې لونو ورشه بیا بیا دې دا خپل دغه نه پری ما لانا ابي رسول الله نه خپل مسلمان نور باندې ما لعنت نو لعنت څه ته وي لعنت د رحمت مقابل کې راځي یعنی چې دا رحمت به بن شي پیغمبر علیه السلام غل یا شرابی دې منه کړې د دینو چې ګوره لعنت وینو وای لیکن پتی خلق خدا الله لعنت ته قران کې الله دا حکم ذکر کړی دی چې توحید پټې مسله نه بیانې رد شرک نه کوي د سنتو بیان نه کوي دانګي د ویلات ورت نه کوي پیغمبر په طریقو عمل نه کوي الله وی دا سړی لعنتی دی الله وی زه په دې لعنت وایم او جسم رضا الله مخلوقات دې ټول په دې باندې لعنت وایم نو سوچ وکړلې باندې کله کوی وروي دا یې دوی دا دی يهودو ته پاره دي وای دا يهودو ته وایي او سوچ وکړي دا خبره ایا اصل مثال خبره چې څوک کوئی دا يهودو د پاره ویلې نه نوای دا د يهودو اصل مثال خبره حالانکه په یاد ساتي قران عام خبره ده په دې آیت کې وایي دا باندې ظلمي چې څوک د دینه صرف يهودو اخلي او نو خلک تزان بس يهودو نو سارا خلک کوئی شي دې آیت کې چې ته د يهودو خبره شته کدا ویل چې دا يهودي مثال خبره ک يهود او نصارا هغه خلک ته مراد واه مخني دویا ساتي د آیت خصوصیت دغه مليان دوکه ورکه په دې معنی دا ناکار مليان کوئی شي او شاین نزول باندې ځان خلاصې ځان کی وباسي حالانکه یا ساره ایمان قرطبی تفسیر قرطبی دې دلان دی ګورې تاسو مستر کی کولاو شي دې دلان دی هغه وی چر پدې کې هر یو هغه انسان شامل لے هر هغه څوک شامل لے پدې کې چې څوک حق پټې کوئی شي هر هغه څوک پکې شامل لے چې هغه حق پټې کوئی شي هر حق پټون کې هغه پکې شامل لے دلالا کتاب کی دلالا کتاب خلق ته نه بیانې توحید نه بیانې رد شرک نه کوي دا ټول پکې شامل دي کوئی ابن کثیر بلکې هغه وی و ادا سخ وعید دے پدی آیت کی اگر چا دو پارا چا با حق پٹھیں دا حق پٹھون کو دو پارا دا توحید مسئلہ قرآن خلق دا نبیانوال حق نبیانوال دا دا خلق دو پارا سخت وعید دے شدید تصیر نکرچی لوگا دی آیت دلان دے کوئی شئی نبیانوی امام قرطبی ذکر کی وی دا آیت ابو حریر رضی اللہ عنہ اگر بدا آیت دا حدیث دا بیانولو ذکر پا حدیثو کے زیادت زخیرہ زیادت روایت راگلی دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ راگلی وی شک اگر بدا پیغمبر حدیث بکل نوگر دا آیت امام قرطبی ذکر کرے دی آیت دلان دی و ابو هريره رضی اللہ عنہ دا آیت ځان د پاره دی ګرځولیو وکړه چې قرآن کې دا آیت نه وې ما بچلې ما حدثتکم حدیثا و ما بچلې تاسو ته حدیث نو بیان کړی د پیغمبر و ولی زیری دم د دینه چې دا الله دلالت لا دلانه شم چې دې یو حق نه خبرې ما د پیغمبر د خبرې نه او دې بیان وکم و شي چې دا دغه دلالت دلان دلان را نشم نو ہدایت باغ دلیل ګرځاو به ما قرطبی ذکر کړي وای شي د دې آیت دلان دی او د خپل وضاحت کړي وای شي چې د الله کتاب بیانول دي مسله بیانول دي د الله کتاب بیانې وای شي آیت کتاب ثابت را د دې آیت د دلیل دا ګرځي وای شي د الله کتاب یعنی مسله خلقو ته بیانول د الله کتاب وې دا به بیانې بغیر د اجرت نه دا دا الفاظ یو خلاصه او مجموعه وانت ته ښه الفاظ د عربی دي وې چې او صرف دا غیر معنا او مطلب ده ته چې هغه به جو ریایت نه داوم ثابت دي چې په چړي باندې چې دا عالم ځانته وي چې دا الله د کتاب نه خبري او په دې باندې دا الله د کتاب بیان کول حق بیانول په د باندې بغیر د اجرت نه بغیر د سر لالچ نه چې د چا نه سو اخلي څه پیسې چلسي وي دا په د باندې بیانول لازم او فرض دي وای شي خو لیکن یو خبر اوسه د کمالي کړی را یو سره یو جمله دا هم ذکر کړي وای شي الفاظ دې د عربی ذهن نه وځي او مطلب یې ته ما خپل دې ځین یاد وغوار وای چې د قران ملغلوی چې کوم دی قران ته ملغلوی وای وای چې د قران ملغلوی وای دا په خنزیرانو باندې وای د خنزیر سټونو ته ما د خنزیرانو سټونو ته ما چوي دا دغه الفاظ دي خان بالکل هغه بعینه چې څه الفاظ ما دغه معنا وکړه ما د خو یاد اوس دې نو مطلب الفاظ وی جی دو قرآن اچھا کمی ملغلوی دی اصل کی دو قرآن علم تے ملغلوی ویلی پتا غزے کی وی جی دو ملغلوی رو حال وی دا دو خنزیران ستون تمات ہوئی بیرتیان تے خنزیران ویلی آغا وقت کی امام قرطبی یعنی مطلب بیرتی دو قرآن مخایا دا دا خبر مطلب دا دا خبر دا یعنی قرآن چکل بیانے دا دا کتاب حق دسی بیان کا وی جی چې به دې ټیک دا د کین می دا هغه چې دا د دیني خپل مقصد د پاره یو ټکه دا به نزد کی قران به نزد کی نبی هغه غزي او خپل ځکه کی به بیان کی او باقي بخار کول به شي هرګي نو مسله دا چې ته د بیان کړت یو کچی یا به سم شو یا به تختی نو مرګر اوسنن د شاعت اکثر مرګر او مسله کی نرمي وکړه وشي شیخ بدا سے بیان کورت کوچ بیرسیان یا بسم شو یا بت تختی دل پاتی کی دل بوتنا ادیو جنا دا شیخ نبی رتیان و قرآن ندیز دکڑے مشہر کوئی نن زمان مرگر و پدیسی کی کمزوری اکڑا نو بی رتیان رازی کرد ایو سرا کرد بل سرا بلانکی دیکی میں دورو کرد انگی دیکی میں دورو کرد او بیا دا لارشی او بیا پخبر و زینی کی بیان کئی کوئی شی او بیا غی بدا غزیون بانی خلق کو نا پیسی دنیا پہ گٹی مزاد آغا الفاظ دی ویچی لا آغا عربی الفاظ آغا دا دی لا تعلق الدرر فی اعناق الخنازیر دا آغا الفاظ دی چی در ملغلر و هار دا د خنزیرانو ستون تما چوی یعنی در بیرتیام دا قرآن مخای خنزیرانو دا آغا ویدی دون سخت الفاظ آغا استعمال کری دا جهاد پټې د الله کتاب خپل کو دني شي بیانوله او شي خدانا لعنت ته په داسې خلکو باندې چې حق پټې توحید نه بیانې بیان د سنتو نه کوي اولایک دا کسان یې لعنهم الله لعنت وي په دې باندې الله وې رانهم الله او لعنت وي په دې باندې کې لعنت مخلوقات هم دې صورت کې مخکې ته څه وایي آیت نمبر 3 مخکې شي باره اخري آیتونه دي آیت نمبر 140 وګورئ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله او شوف دې غړ ظالم یعنی نشه غړ ظالم ممن دا چانه كتم شهادة عنده من الله چې په دې غواهی د چې د سقاو د طرف د الله نه وګواهی کله غواهی دوهی اشهد ان لا اله الا الله او دا لنګي د پیغمبر د سنتو غواهی در رسالت و اشهد ان محمد عبده و رسول هم در این صورت اخری آیتون رکوئی صورت البقره دلتے تو یو دیکی ہوتا ظالم ہوئی دی دلتے پی لانت ہوئی تلا لانتی دی دلتے سوئی آیت نمبر 283 دی غالباً یا 84 دی آیت نمبر 284 وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَقَصِبُوا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ أَوْ مُبْتَغِي غَوَاهِي وَغَوَاهِيُكِ لِغَوَاهِي التَّوْحِيدِ دَرِسَالَتْ وَمَنْ يَكْتُمْهَا أَوْ چَاچِ پُټَکَا غَوَاهِي غواہی دے توحید اور غواہی دے رسالت فَإِنَّهُ مَكِنًا دَاسَرَي آسِ مُنْقَلْبُ گُنَانگا دے زرد زری گُنَانگا دے زرنا ولی دادا لا الہ الا اللہ دا کلمہ دے توحید دا محمد رسول اللہ دا کلمہ جی دوائی نا دا خود زرنا وائی کنا دا سر ازل کی دا فضل کی پرتی دا کلمہ اسی نا دا کلمه ویل اصل کی د زړه دی اقرار د زړه دی تصدیق د زړه دی اصل کی دی او یی تاسو کو حدیث کی راضی من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه الفاظ د حدیث دا چې لا اله الا الله کلمه وی د زړه د کومینا د صدقنا ځکه دا کلمه د زړه ویل دی کوئی شي نو یو توی فانه آثم قلبه چاچی پر گواری پتکڑا دیکنن گنانگا دے زرد دا زرد گنانگا چا ولی زکر دا گواہی و دا زرد دری تعلق دا زرد سرو او زد دا گواہی پتکڑا کوئی شی نزد زرد اندشا او زد توی اولائی قیل آنوم اللہ دا کسان لانت بی بری باندی اللہ و لانت بی بری باندی لانت و ان کی مخلوقات یل اللذین تابو بازی خلق بکی اگر بیا بخبل کړی عمل باندې خفای وترغیب توبې تا کراشا کته غلطی ده نشوي نو الله معافي کوم کې دې پر الله باندې معافي کې توبو باس او الا الذين مغرا کسان تابو چرو غزيدل رو غزيدل یعنی د حق پټولنا مخکې وې ته یختمونا مغرا کسان چرو غزيدل د حق پټولنا یعنی توحید بیان کا حق آگا چھے وضاحت او خود دی تابو یعنی حق پٹول آگے پری غسل مطلب ادارے توبہ مطلب دا واسرکو او درست دیکھ اخبر عمل اخبر زان درست کا تو سنت و باندی عمل شروع کا وبیانو او بیانیو مو کا وبیانو او بیانیو کا یعنی دالین د توبې دې دې کې دریشته ذکر کړو یو تابو هغه تیر عمل کم کړی دی تر اوسه حق پټ کړو داغي نه به توبو باسي چې آئنده به حق نه پټو واصله او درست په خپل عمل یعنی خپل عمل داغي اصلاح وکړي کباقیده کې کوټو ادارنګي پامل کې سستی او چرې پیغمبر طریقو باندې عمل نکو بیرات کول خپل عمل بدرس کې ور سره دریم شرط وبینو او بیان یو کو بیان وکړي عالم باندې بیان لازم دی ښا ځکه د دې وجینا یلی چې خپل اصلاح نه کوي بلکې بیان وکړي خپل باندې وایي بسل کو دا چې دمنن ساده په دا چې منکم د خیراتونو دا اولې دوی می درې می کول یا خورل که جمعی وی که سلویفتی وی دادو سنت و نبات پا جمع دعا وی یا دو مڑی دو خخیدو نمخ که دا دعا گانی دا پا جمع باندی علاو سی تولو دا چکمی طریقی اس خلاف سنت وی ردی با دی بیان که خلق و تجبهی دا نارواو کترو سپوری من کول زما پینام کم نوم زم نوم بویا او ما ته پته ولګی دا چې دا شیز غلط دی لهاله نن نه باد بدان کو دې په دې بیان کوي څنګه چې کوم منبر باندې نور خبرې کوي دا خبره باندې وضاحت سره کوي چې مئی مان دا غلطی شوې دي تر اوسه کول د نه پوهې نه وزنم پوهه اوس خبر شو لهاله تاسو خپلم دا غتیر عمل نه راګرځم او تاسو ته نو چې تاسو په دې تیر عمل باندې الله نه معفو غواړي او دارنګي دې دا چې کوم خلاف کارونو دې د قران او سنت نه وایي خلاف عقیده خلاف سنت وایي نو هغه نن نه بعد د دې نه تاسو توبو باسي او زمو باسي دا بنکو وایي عالم بول سره بیان اون کوي قولای کا دواره نو داخله ګره دا عالم چې د پته وړ د دې چې د اوسه سره قول دا خلاف او بیان پلاویو کو خلقو تھا فاولائے کانو دا کسان اتو والے مہربانی بو کم پدی باندے اللہ وے زو پدی مہربانی وکم تے توبہ اس وچ چکر اللہ توشی مانا دے رحمت سر راگر دے دل او انسان تے چکر نسبت تو بیوشی لکتا بو نو مانا غد تین گنہو نہ راگر دے کوئی فاولائے کانو دا کسان اتو والے مہربانی بو کم پدی باندے و انا التواب الرحیم او زیما مہربانی کو کے دیر مہربان دوسر جوانی امران کو گوری درے میں سی بارا درے میں سی بارے اخری صفحہ رہا اخری صفحہ مائن سلو میں سی بارا جو شروع کی راگی نمک کیو صفحہ آیت نمبر 88 دارا قائد دین فی آلہ یقف بان امر عذاب ولا منذرون الا الذين تابوا مگر اگر دا چې دوی ابتدا شرطونه ذکر کړي د امیر دوی یوان سره دې مگر اگر دا چې دوی وی سمې بایدارې کا پس دینا واسره او جو سید خپل عمل یې خپل امی باندې دوش پیلو نه دي د دې عمل د الله نه معافي وستل توبه یې سره دا نه او دې خپل عمل چې به آینده بدا شي نه کوښښه امیر پاره دوشه کشرت ذکر کړ ولی د مولا دریو بینو دته د امیر ونی نو په نړۍ کوم راشه وي کنه امیر په خپل ګمرا دی هغه دته د هغه خبرې د سوګو دین نو په ځمانا ته په سر دی غري کاغه جا د سوې مو کله د مولا خبرې د بون دي او ځکه د مولا په شرایط کې درن سر ذکر کړ و بینو او د شي شو ته وړي سورت عمران سورت النساء پیزه وسی بار چې ختمی یو اخیری صفه هغه ملخه د پیزه وسی بار په کې وسی بار نه مخکې صفه آیت نمبر 45 46 یو څه پیزه سلوتن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشکره منافقان په کندلان دی کې وای دوه د جهنم اخیری طبقه ولن تجد لهم نصيرا او اگر قوم بنو می تدویل نشه سوکیم دادی یا دی بزان سوکیم دادی اونو می منافق یاد کاران که دا خلق دی چی دی با کریمه ویلا زانت مسلمانان ویلا لیکن علاوی دی جهنم بلان دی اخیری طبقه کی بی الا اللہ بینا تابوت د منافق د توبې سلوک شرط ده مگر هغه ځان چې توبې ویسه تخبل عمل نرو کو زه منافقت د بریدي درې دوه مو پواز لو د څه خپل عمل یعنی د قران او سنت په طریقه باندې عمل کوي خپل عمل بدوس کی وا د سمو بحمل الله او مونږ له لګول په دین الله باندې د الله په دین باندې مضبوط مونږ لګول آینده لپاره وا خلصو دین او الله او خارج خپل دین خاص د بار د الله کوشش ایمان کې هغه خالص والے دا شنو شرط دې په کوم د منافق د توبې ولی منافق کی به ایمان نه لري کوشش نو دې وجه نه د منافق د توبې دا شنو شرط دې تر کې سا حضرت دې مراد توبې دې شرط مگر غزان چې د توبې سره وګرځي دې د تیر عمل نه واش نو د حق مت حق پټول دې وسر واش نو د سې خپل عمل آینده وا دا شنو کومد او به یې نو بیان وکړه اولای کا دو باندې مزا کرم مهرباني کو کبري باندې او زه مهرباني کو کې مه رو باندې مهربان ان الذين كفروا بیا زړه دې تخويف دې تخويف دې تخويف بيجه کا غسان کفرو چې حق کې کفرو کفر کو معنا دې کې دا پټو نو کافر د کافر وای دې کې حق کې پټ کړي دې حق نه مني ان الذين كفروا بشکا غزان جهاد کې پټه حق کې پټه بیانونه کوي وما تو مرشدين وهم كفار پداسيا دوو حال وما تو مرشدين وهم كفار پداسيا کې جدي حق پټون کی زمیدار کا کافر وي هم کفار ته کې راضي د سورۃ الحدید کې بارہ سم آیت ته حاضرون ته سن دې الته د زمیدار ته کفار ویلې دې کافر ځکه زمیدار په زمر کې دانه پټای کوشي نو کافر تم کافر ده کوشي ده حق پټای ان الذين كفروا بشكا غزان چې هم پټ کړي چې هم پټ کړ او کو ما دوم شو دي قوم کفار بلا ځان کې دي وو حق پټون کی اولای کدا غزان علی دانه جو کو ته کافر مراد واه جنه مراد کافر نه خبر وي دینه مراد هغه بې ایمان ده چې ځان تر مسلمان وي او حق پټي بشکا غزان جهاد کې پټ کړ او موږ شو دي پدا ځان کې دي حق پټون کی اولای غاډې دا غزان علی لعنت الله بودی باندې لعنت دار لا دي چې دا حق کې پټ کړ پدا ځان کې مړم شو پدا ما دالا اندا دا رحمت نه دی نه دی په دنیا کې هم دالا دا حق دا رحمت نه دی او په آخرت کې به دا کدان پدی باندې لعنت دان لاندې ول ملائکه دو فرشتو والناس یجمعین او دخل کوټولو خالدین فی امیشه وی پدی کی ان امیشه بده پدی لعنت کی وی کب دنیا کی او کو اخرت کی قبر کی ده هر وخت باندې با بدوان بد الله لعنت وی دالا لعنت سے چا سزا ده خالدین فی ا دالا رحمت بنی خدا الله لعنت دانا سزا ده نو بس خالدین فی امیشه وی پدی کی لا یخفف عنهم العذاب سبب بلند شي د دین عذاب ولا هم ينذرون او نه به دین مولد ور کړی شي لا یخفف عنهم العذاب سبب بلند شي عنهم د دین عذاب وادا ولا هم ينذرون او نه به دین مولد ور کړی شي بیشک ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات بیشک هغه ځان چې پټه ما انزلنا تیاری کوي موږ مل بینات واضح درایو نه یې دوی والهدى وسنت پیغمبر یې سنت پیغمبر په خپل بلاد کې اختشف منبر ما پس دا نه بیناو چې بیان کړی موږ دی لارې ناز په د خلکو په کتاب او قران کې اولای کدا غزان یا رانو مولا لعنت دوی بدی باندې الله ولانو مولا یون او لعنت دوی بدی باندې لا ټول کې مخلوقات ته دې نه دا معلومه شو تاکیدز دکې توحید عقیده وکړه او ګدارنګي د پیغمبر په طریقه عمل غواړي چې د سنت او تابعدار شم د پیغمبر تابعدار شم قران ته کې زه ما کوي چې قران دی ویل نه ستاد عقیدې اصلاح کې دي چې موږ د پیغمبر متبع کېدې شي د پیغمبر اتباع دا کې نشي راتلې د مسله توحید ته نشي پوي دې عقیده دې نشي سمې دې به د قران وایي اولائے کدا کسان یلعنہم اللہ لعنت وی بدی باندی اللہ ویلعنہم اللعنون او لعنت وی بدی باندی لعنت وی ان کی مخلوقات الا الذین تابو مگر آ کدان چی رو کردی دل دہب پٹولنا تو بیوی سین دہب پٹول رو کردی دل واش دو دست اقبل عمل او بیلو آئندہ دل پار اقبل عمل دست کچی نمکن داسی حق بنا پٹو و بیلو بیان اوکو بیان داوکو خلق تیوی چی بیت روسا چی داسو ما حق پٹ کرو او دا چکم منسکو دا خلافو ننباد بدانکو فاولائی کنو دا کزان اردوب علیم مہربانی کو کمپتی باندی و آنت تواب الرحیم او زیمہ مہربانی کو کہوں کہ اد الرحیم دیر مہربان ان اللذین کفروں بشک آ کزان جہا کی پٹ کرے وما تو امرش دی و ام کفار پدا سیان کی چلی و اکپٹ ان کی اولائی کدا کزان علیم لعنت اللہ خودی باندی لعنت دارلا دے والملائکہ و دا فرشتو والناس اجمعی او دا خنکوٹولو خالدین فیہا دا لعنت اندق کسی الفاظ رکی حدیث کو برازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اذا ظہر دل بیدا کرچ بیدا تکار شیب دی تو معاشرہ کیوں بولی پیغمبر دا دین خلاف طریقی کی گی کوشی اذا ظہر دل بیدا تو کرچ بیدا تکار شیب وشتم اصحابی او دارنگی دا صحابہ کرامو پیغمبر سلام حدیث دیکھا او دارنگی دا صحابہ بیزتی شروع شی شتم یو دے سب یو دے شتم خان پوچھے شتم غالباً عام دے شتم غالباً چی خاص سب عام دے پوچھے یا شتم عام دے سب خاص دے غالباً دا سیدھا یعنی صحابو پسی کنزل بدر شروع شی نبی علیہ السلام فرمائی چیز ما دا صحابو داغی پسی کنزل و بدر شروع شی بیداد راہ کار شی بیغمبر دا طریقون خلاف شروع شی او بیغمبر علیہ السلام فرمائی چیز او زما دا صحابو بیزتی شروع شی پسی کنزل بدر بیلے کی فعل العالم تو فعلم باندی لازم دا این یدھر علمہو چی دے اخبر علم راہ کار شی اخبر علم خارق قول سی دی چیز صاحب تے پیغمبر دے سنت و بیانو کی دے بیدات و رجو کی او دارنگی دے صحابہ شان بیان کی خلق ہوتا چھوئے دا دے پیغمبر صحابہ دی دام خلق ندی بوئے پالن باندی ہوئے لازم ادا دا پیغمبر السلام فرمائی ایو دے را علم ہو جیدے خلق وہ دے علم راہ کارے کی سمانا چھوئے دے پیغمبر دے سنت و بیانو کی دے بیدات و رجو کی دے صحابہ شان بیان کی خلق ہوتا کوئی او کده دا زونه پر فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین کده دا زوکل ٹھیک دا او کوی نه پر نو پته باندې لعنت دا الله دے د فرشتو لعنت پی دے پدی عالم باندې او دارنګي د ټول خلق لعنت دے پدی باندې اعلان کې بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای وای چې عالم د پارا آسمان کې فرشتي په هوا کې مارغان تردی پوری چی پدریاب کی میان پدریاب کی بسون ہے کس میں میانی اندازہ والے پزمک مانے عام خلق مخلوقات انسانان پدریاب کی تردی چی پیغمبر صاحب حتی الحیتان فی وی تردی پوری چی پدریاب کی میان ہوں دے عالم دے پارا دعا گانی واری کم عالم دے پارا چاگر دا اللہ کتاب بیانی توحید بیان کئی بیان در سنت ہو گئی دتے نمبر رد شرک رد بدعات ہو گئی دغ عالم وہ ادھر پارا آسمان کی فرشتے پہوا کے مارغان وزم کمانے انسانان کوئی شی داریں گی چپور تردی چپ دریا کے میان دعوت پارا دعا گانے ہو گئی لیکن دغ عالم چخ پر علم نخ کارا کے خلق نہیں مطلب اگر ریانہ مراد بولے دے دیکھیں چخبر علم خار کول نہ نہ بلکہ علم خار کول داوی چھ تے پیغمبر دے سنت و بیانو کی رد بدعات او دے صحابہ و صفائی ہو کی ولی رکا دا دے دین بنیاد دے او کدے صحابہ و صفائی رشوا او وی نقل اللہ و پیغمبر اسلام فرمائی قدبان دا اللہ لانت دا فرشتو دا چور خط قدرت ہوئی و جہا کی پٹک او بدا سیار کی مرم شو دا کسان بدی باندی لعنت دار لا دے او جو فرشتو دے او جو خلق کو ٹوڑو دے خالی دینا پیا ہمیشہ بھی پدی کے لائیو ہمیشہ بھی پدی لانت کے بارے میں شہی پدی جہنم کے بارے میں شہی لائیو خففان اور آداب سبب بنک رشدی دین آداب ولا ہم یندرون او نبت بلا مونت ورک رشید